السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي دلت لن أجم تنيانو نتنو بح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد jullit bi xalaat yi nit ñi am ci moom bari na ci xalaat yooyu loo xam ni ay njort rek la. Boo ko toppoon ba ca biir da ngay gis ne dara wéru ca, dara du ci dëgg. Bokk na mbokk yi ci li gën a tiitlu te jar a moytu ci xalaati nit ñi ci jullit bi. Tagg gi ñu koy tagg moom jullit bi ak di wax ci moom lu rafet mu àgg ca naw loola di ko mbubboo ak di ko woote woo mu mel ni li nit ñi di wax ci lu baax ci moom lu am la te fekk dara amu ca. Jullit boobu mbokk yi daje ak borom bi subhanahu wa ta'ala, borom bi subhanahu wa ta'ala atte ko ci lamu doon bubboo ak doon ko woote woo ci kanamu nit ñi te du woon dëgg. Allahu akbar. Mbokk yi lu tiitlu la, lu jar a ragal la, lu jar a moytu la. Yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne amul nit kuy faatu ay jegeñaaleem di réccu ñàkk gi ñu ko ñàkk, di feeñal itam njariñ li mu leen amaloon ba muy dund, boole koog di ko tagg moom aji faatu ji ak di seede ci moom lu baax. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu du am mukk lu dul yàlla dana yónni ci aji faatu ji ñaari malaaka ñu fëgg ko mu ne bërët ñu laaj ko. Ana lan la malaaka yi di laaj aji faatu ji mbokk yi? Li ñu koy laaj mooy lii nit ñi wax ci yow ne noonu nga meloon ci mbaax ndax mooy li am, ndax mooy dëgg? Ahakada kunt. Allahu akbar. Abubakar as-siddiq radiallahu anhu mbokk yi ku ragaloon la tagg gi ko nit ñi daan tagg ak wax ju rafet ji ñu daan wax ci moom. Aggoon na ci moom Abubakar radiallahu anhu li mu daan def ci lu baax lu ci bari da ko daan nëbb. Bari na ay yoon yu mu am ci saxaaba yi ñu fekk Abubakar radiallahu anhu ci jëf ju baax joo xam ni mbokk yi ba mu koy def da ko doon nëbb, bëggutoon nit ñi yëpp. Ñaata ci ay jëf yu baax la Abubakar radiallahu anhu def yoo xam ni man ak yéen ump nañu ndax góor góorlu na ba mu yem ci digganteem ak borom bi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ñaana ngi ni mbokk yi gumunu jàngal moom Abubakar radiallahu anhu di ñaan gu am solo ci jullit bi rawatina bu fekkee moom jullit bi yàlla da koo natt mu doon nit ku siiw, nit ku nit ñi xam di ko déglu ak di ko bàyyi xel. Abubakar radiallahu anhu mbokk yi dafay wax borom bi subhanahu wa ta'ala ci ñaan gi ne ko allahumma ja'alni xayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun. Yow sama borom maa ngi lay ñaan nga may ma li ma doon dëgg gën li nit ñi di njort ci man. Waghfir li ma la ya'lamun. Maa ngi lay ñaan nga jéggal ma samay jëf yu ñaaw yi nit ñi umpale. Wala tu'akhidhni bima yaqulun. ma ngi lay ñaan nga bañ ma atté ci wax ji nit ñi wax ci man té du wax jo xamni dama ko mbubbo wala ma diko woté wo subhanallah ñaan gu am solo mbokk yi allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun budé nit ñi fu kawé lañu ma tek budé nit ñi beut bu reey lañu may xolé yalla man jappuma ben yonne agna fofu ñu may xolé bon ma ngi lay ñaan nga agalema fu gën fa ñu japp ni fala ak waghfir li ma la ya'lamun budé nit ñi xamuñu fu sama reyaay bakkar tol man xamna fu sen reyaay ak sen bari way tol bon ma ngi lay ñaan yow sama borom nga jéggel ma sama ñaawteef yoyu nga xamne nit ñi xamuñu ko ci man wala tu'akhidni bima yaqulun wax jañuy wax ci man ak lumu rafet rafet ma ngi lay ñaan nga mussel ma ci deg gi ma koy deg yobuma ci ma diko mbubbo ak diko wote wo te fek wax jojja dara newu ci man subhanallah subhanallah mbok yi rafetay ak dole ñaan gi mu ngi ci yene yi aji ñaan gi ci xex ci bopam lepp luy nirok reey te meuna juddo ci tag diko nit ñi di tag subhanallah al imam ibn al qayyim al jawzi rahimahullah da fay wax ne beut bu reey bi la nit ñi di xolé tekki wul ne sa jikko ju rafet da leena yem waye neena la leen yem ci yow moy suturas borom bi subhanahu wa ta'ala simu mur ci say bakar ba nit ñi mënu ñu leena gis subhanallah suturo soso rafet gamu rafet al imam ibn al qayyim al jawzi neena beut bu reey be le nit ñi di xolé ci loolu lay del waye du del ci sa jikko wala ci sa jëf ju baax yow mi ñu koy xolé subhanallah buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne mbax gi nit ñi di waxal julit bi ak seede yu rafet yi ñuy seede ci mom waxu ñu ne du lu baax lu am solo la waye julit bu nek rawatina julit bo xamni yalla da ko nattu mu doon nit ku siiw nit ku ñepp xam nit ku ñepp yi deglu ak diko bayyi xam dafa wara goor goor ci moytu lu mu man di wéru ci wax ju rafet ji nit ñi wax ci mom taxaway gogu ci julit bi mbokk yi daf koy dimbali mom julit bi ci mu baña add ci yegg bopam ci waxu nit ñi ak ci naw ay jëfëm taxaway la gu koy dimbali yitam mom julit bi ci moytu ay bakkar ak ci daw merum borom bi subhanahu wa ta'ala allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم امين يلا نا يلا فايلن ييو تي دغلوغي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه دي لن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله عرفني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.